سوچا میریا مدینے والے جاندیاں سوچا میریا مدینے والے جاندیاں درودوں دی صدا بن کے سوچا میریا سوچا میریا مدینے والے جاندیاں درودوں دی صدا بن کے سوچا میریا اور میرے لباں اتے ہوکے ہن رہندے نے میرے لباں اتے ہوکے ہن رہندے نے مدینے دی دعا بن کے سوچا میریا سوچا میریا نبی کوئی حسین تے جمیل بن آیا ہے کوئی سچے رب دا خلیل بن آیا ہے نبی کوئی حسین تے جمیل بن آیا ہے کوئی سچے رب دا خلیل بن آیا ہے تے آیا اللہ دا حبیب ساڈے واسطے آیا اللہ دا حبیب ساڈے واسطے عطاواں دی گھٹا بن کے سوچا میریاں مدینے والے جاندیاں درودوں دی صدا بن کے سوچا میریاں جس ویلے پنڈا ہویاں دکھاں دیاں پاریاں جس ویلے پنڈا ہویاں دکھاں دیاں پاریاں جس ویلے گھیر آئے آن کے بیماریاں جس ویلے گھیر آئے آن کے بیماریاں آن کے بیماریاں یاد آئی مینو میرے لج پال دی یاد آئی مینو میرے لج پال دی بیماری لئی شفا بن کے سوچا میریاں مدینے والے جاندیاں مدینے دی دعا بن کے سوچا میریاں اکھاں نال ویکھ لواں اللہ دے حبیب نوں اکھاں نال ویکھ لواں اللہ دے حبیب نوں اوتے چمکاواں میں اپنے نصیب نوں اپنے نصیب نوں تیرا واں گھمدا گھمدا گھمدا گھمدا رواں گھمدا مدینے دیاں گلیاں رواں گھمدا مدینے دیاں گلیاں مدینے دی ہوا بن کے سوچا میریاں مدینے وال جاندیاں درودوں دی صدا بن کے سوچا میریاں مدینے وال جاندیاں درودوں دی صدا بن کے سوچا میریاں اور میرے لباں اتے ہوکے ہن رہندے نے مدینے دی دعا بن کے سوچا میریاں اکھاں وچ راتی ہن نیند وی نہیں آندی اے نظرون آسے ہو دل وچ رہندی اے اکھاں وچ راتی ہن نیند وی نہیں آندی اے نظرون آسے ہو دل وچ رہندی اے دل وچ رہندی اے کہ بیٹھا رہاں بس جالیاں دے سامنے بیٹھا رہاں بس جالیاں دے سامنے حضور دا گدا بن کے سوچا میریاں بیٹھا رہاں بس جالیاں دے سامنے حضور دا گدا بن کے سوچا میریاں مدینے وال جاندیاں درودان دی صدا بن کے سوچا میریاں مدینے وال جاندیاں درودان دی صدا بن کے سوچا میریاں اور میرے لباں تے ہوکے ہن رہندے نے مدینے دی دعا بن کے سوچا میریاں سوچا میریاں مدینے وال جاندیاں درودان دی صدا بن کے سوچا میریاں